τα φώτα αργά κι η πόλη κλείνει μάτι. Μ' εγώ ξενύχτες τριγυρνώ στο ίδιο μονοπάτι. Ψεύτικα όνειρα και σκορπιές αναμνήσεις. Ψάχνω ακόμα να σε βρω, όμως δεν θα γυρίσεις. Έφυγες μακριά κι όλα χάθηκα. Τη μοναξιά μου είμαι αγκαλιά. Έφυγες μακριά κι όλα χάθηκα. Με τη μοναξιά μου είμαι αγκαλιά. Πέρασε κι η νυχτιά και κύλησε κι ο χρόνος. Μα το δικό μου τον καημό το ξέρει μόνο δρόμος. Ψεύτικα όνειρα και σκορπιές αναμνήσεις. Ψάχνω ακόμα να σε βρω, όμως δεν θα γυρίσεις. Έφυγες μακριά κι όλα χάθηκα. Με τη μοναξιά μου είμαι αγκαλιά. Έφυγες μακριά κι όλα χάθηκα. Με τη μοναξιά μου είμαι αγκαλιά. Σβήνουν τα φώτα αργά κι η πόλη κλείνει μάτι. Μ' εγώ ξενύχτης τριγυρνώ στο ίδιο μονοπάτι.